الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون. سورة الرعد دا مدنی سورة تے وقرآن مجید کی لکھلے غشاب بے چدا مدنی بی. سورة الرعد شپگ نمی نمبر دے پس دا سورة محمد او مخد سورة الرحمن ننازل شوئے دے و دا مضمون پر لحاظ دا سورة مکی دے محققین و قوالدار چرا صورت مکی دی مکی صورت کی ہوئی عالم الغیب اللہ دی اس پہ دعوت افریقی لہو دعوت الحق ربلن حق صرف دا اللہ دی دبل چانا صرف دا اللہ دی دبل چانا دعوت صورت تا سوار لسم آیات کی ذکر گئی لہو دعوت الحق پس سورت کی ادلہ متنویہ دی او دلائل و سارا تنبیحات تھی دلائل و سارا تنبیحات تھی ہر دلیل سارا تنبیح دا او سورت شفق سبقو نہ دے بابو ندی شپاگ آخری باب کے جواب دا سوالات ہو نور ہر باب کے دلائل ذکر کری قرآن کریم مقام ذکر کری ابتدا کی الف لام میم را داری آیتن دا کتاب نے کمزور مسئلہ مگان اواز کتاب چنازر کڑے شرح تا تا دا طرف دا تربیت کنکستانا نا بالکل حق دے او بالکل رشتیا مناسب زیاد دخل کنا لا امنون ایمان نراوڑی. اللہ اللذی رفع السماوات دلائل اقلی شروع شو ناول قسم دلائل لی تر چار نمبر آیات بوری تدے حاصل لے خالق لکل شئن هو اللہ دا ہر شائع مخالق ہر شئ میں دے مخلوق رستو پہ دعوت افریقی لہو دعوت الحق صرف اللہ لذا بلن رشاق ناکر آمدد اللہ دے آغذات چوچت کڑی دے اسمانو نبستنو تارونا آچتا سوینے دے لرا وینے چی بستنو دی یا دا سستنے چتا سوی وینے دا سنشتا بیا برابر دے اللہ پتا افارش اچھاتے ہی سمنے دیا والے کڑی وساخر الشمس والقمر او کار کی لگول دین اور سگمائے ہاری اور روانی ترنیٹے مقرری دبر الامر چلے انتظام ٹول ٹول انتظام آغا اللہ چلے ٹول کارونو تدبیر چلے نو آغا اللہ رب العزت کی وی از دہان لقمہ نشا و سوئی گلو تان گویت لقمہ را حق ادخلو یا ون وڑائے پتالو کی تیرے دل نشی تر سو پورے چتا اللہ ویل نیچے تیرا شا چلا وطن یدبر الامر ٹول انتظام چلے آغا اللہ رب العزت چلے یفصل الایات جدا جدا بیانی دلیلنا لعلکم کی دیش اجداسو ملاقات در اخفلوانی یقینو کئی کا تزمکی تاو گورا اللہ دے آغازات چخورا کڑے دزمکا وجال فی آرواسی او گرزولی دی بدیکی درانو گرونا او بیولی دی نیرونا وامن کل سمارات او دار کسما میں ہونا گرزولی دی بدیکی جوڑا جوڑا جوڑے دعا یخش اللیل النہار دہری وی دا زمانے کار دے زمانہ دا چاہ اختیار کے دا یخش اللیل النہار پٹائی سے کم دنش پپا اور ازبان نے یقیناً پدے کے خام خانہ خرید فاردہ قوم چی فکر گئی اور فل عرض خطاب متجاورات طبیعت والا راغی ناغوی دا طبیعت دا کارو نہ گئی مادہ دا کارو نہ گئی وفی الارضی خطاب متجاورات پزمکا کی وندونا دی نزدی نزدی توٹی دی زمکی توٹی وندونا نزدی نزدی او باغونا دا انگورانو او فصلونا و نخیلونا و کجوری یوم سنوانون و غیر سنوانین دی یومن والا او چین دی دی یومن والا سنوان چی یو مندی وی او غیر سنوان چی یو مندی نی یستا بما انوائز کولشی او با کولشی بو بو یو باننی وانو فضلو باز علا بازن فلو کل او غرا کوم زنه دینا پزنو باندی بخوندنو کی خوندون یا دل بدل لی یقیناً پدی که خام خاتلی لنی دفار داسی کوم چه داخل نکار اخلی و این تاجب فاجب ان قولهم دا زورا نذکر کئی چه اللہ دی کارونو تو گورا اور دی دی بی انصافو تو گورا کتا حریانی که دا اللہ دی قدرتونو تا چه تو ایدا اللہ سا عجیب ذات تی نوار پسی دا دی دا خبرون دیر عجیب دا چه کم ذات دمرا غڑ غڑ کارو نکڑی دی دا دی پنج پوٹی پیدایش و تا گران دی چه دی وی چه آئی منگا خاورشو خامخا منگ بایو پا پیدایش نوی کی دا دی آکسان چه کفر کڑا دی انکار کڑا دی رخ پلنا دا دی تعنطن و عنادن وی گنی خخول نمڑی دلیل چه قیامت شتا او سوزول د مړی دا دلیل نشه قیامت شته ته خخای ولی ورتاوی کنه او ته سوزای ولی دا خخول د مړی دلیل دی او سوزول دلیل دی چې قیامت شته خدا زده وینات کی داریا کسان چې انکار کوي د خپل رب نه اولای کل اغلال او دا خلق زنجیرونه وای پسټونه دای کی او داری دو زخیان دیوی پا دیکی همیشا ویستا جلونک پا تلوار غواری دیستان سزا بی سیئا عذاب مخیر توحیدنا مانا لے نده بندو بس دیوالا نده کڑے و عذاب غواری او یقینا تیر شیر دینا مخیر نمونی دا عذابونو ترغیبو او یقینا رستا خامخا خاوند بخنی دی خلقو دا حالا ظلمهم بعد ظلمهم پس تکم دنه ده شرک کولو ده دینا چه ده شرکو کی خوچه توبه و باسی بیایم اللہ ماف کئی بیایم چه کم دنه اللہ ماف کئی او یقینا رفستا خامخار سخت سزاواله ده زورنا دمر دلائل بیان شو ویقولو اللذینا هوایا کسان چه کفر کرده اولی نشی نازل اولی بدبانده یاو انا خازم انگ ده خواقی ده طرف ده رب ده دنه یقینا ته يرون کې ستا اختیار د معجزو نه دی ستا کار بیان دی ولی کل قوم عاد او بار د هر یو قوم لار خودون کده الله یعلم ما تحمل کل انسان زما په اختیار کې چې کم سیز دی اگر دلائل بیانول زه ته دلائل بیانوم کنه معجزات د الله اختیار کې سر زما کار نشته نو دویم باب اول حاصلو خالق لکل شین هو اللہ دویمو ذکر کئی یو سو درے ویعتنو کے عالم بکل شین هو اللہ در پارچائے معلم عرشے میں دے معلوم پویا اللہ عالم اللہ پوئی پاغبانے شبارئی حرے و مادا او پاغا چی کمئی رحمنا او زیادتئی اندامونو کی سکم کی سزیاد کی مودا کے سکم کی سزیاد کی تغیز الارحام زن دو اتو نو میاشتو نا کم اوزیگی گی او زن دو لسو میاشتو نا زیاد شی زیاد نا زیاد دو کالا چی کم دنو دمور پا گیڑا کی تیرائی او کم نا کم شپگ میاشتے تیرائی وما تغیز الارحام وما تزداد و کل شین فدیبان قرطبی واقع ذکر کرده و روایت چه لولا موازن لحلک عمر لولا علیون روایت نیشته داشی اگانو زان جو کرده روایت ده لولا معاذ لهلك عمر فما تزداد وكل شيء عنده بمقدار او هر یو شی دا الله سره په انداز عالم الغیب خو یې په پټو باندې پخکارو لوی ذات او اوچت د مشابهت د مخلوق نه برابر دی په تاسو کې هغه څوک چې په پټه کوي باندې په پټه کوي خبره او من جهر به او څوک چې په تیزه کوي دی لرا او هغه څوک چې وایي پټي دن کې د شپې او یا ګرځي د دن کې په پټه کاندا غرما له مواقبات دا بل قسم دلائل شروع شو دا هرچای محافظ هر شئ مد محفوظ دا هرچای محافظ هر شئ مد محفوظ لہو مواقبات بمین ادائی آغی اللہ لرا نمبر پا نمبر رات ان کی فرشتی دی ڈپٹائی بدلی گی اسی عراضی پہلی دوسری تیسری سوک ایک کی راشی سوک دو کی راشی سوک تین کی فرشتی بدلی گی را بدلی گی لہو مواقبات آغی اللہ لرا نمبر پر نمبر رات ان کی فرشتی دی من بین ادائی و من خلفی مخیر دی انسان نا و رستو دی انسان نا اغیب افاظت کی یا حفظون و ساتی دلرا من امر اللہ دو وجد حکم دا اللہ نا من اجلی دی دو وجد حکم دا اللہ نا اللہ پا حکم ساتی کتوی دانا جوڑا کی گی ولی او دا حالات ولی رازی کل عذاب راشی کل سیلاب راشی یقینا اللہ نبد لی آغا حالت چه پیو قومی ترده پوری چه ده بدل کی آغا قیده چه وفد ای احکامات بدل کی انفال کی مضاعتو کو و اذا اراد اللہ پاوکی چه رادو کی اللہ لیو قوم بارکی ده تکلیف رسولو فلا مرد دالا ننشتره واپس کی دلا غیل رب بیر پرشتی نیشی بچکاولی و مالوم او نشتری رد اللہ نیلاو سوک مددگار سوک جگم نمیم وال سوک مددگار و هو الذی دا بل قسم دلائل چه دا اللہ متصرف تے اختیارات دا اللہ دی او غلی آغازات چه خیتاسو تبریخنا خوفن دا پار دا یریو دا پار دا تمی یریگی چه تندر راونو غرزیگی تم ساتی چه بارانوشی یا خوفن للمسافر و طمعا للمقيم مسافر چې کمندونو یریږي زیات ځان رسو و طمعا مقيم وي خدای به بارانو کی الله دې زمون ګناونه معاف کی خلکو ته ډېر سخت ضرورت دې باران فصلونه خرابيږي ځنه ځایونه کې وب کمیږي الله دې خپل فضل او کرم باندې د خیر او رحمت بارانو کی خوفا درم خوفا للباز و طمعا للباز زنو لهری چه ده چا چه کم دنو ده خوختو باتایی و تمان چه چا غنم کرلی تمسا تی انسان ده زن ده خلقو ده چا چه کم دنو شین تا ضرورتی ده چا از سردی دول ارگانه یوی چه کم دنو ده خوختو باتای والا لور کردی و او بل زمیدار لور کردی و چه زمیداری که رو لانو اگه با تای بابا سوال کوا چه تیم با تیم بارانو شی سکال غنم خود کرلی دی ما ته ویل چې کالی بدل جوړو ما چې هغه بل کار بلاړو هغه به بابا پوری استره او ډیر خستی استری سوال کو چې خدای شین کی او خدای پاک چې کمندنو باران ونکي ان ما ته دې پیر ویل دي چې کالی بدل جوړو ما فدا خوفا للباز تمعا للباز وینشو صحاب السقال او پورتکی اللہ وریا جدرانی ویساب بیور راد بی حمدی او پاکی بیانی دلیل نقلی راد دا فرشتی نمدی یا داگل زاری پاکی بیانی داگل زاری یا راد فرشتا سردستانی دا اللہ او نور فرشتی ام دا وجد یاری دا اللہ نا او را لیگی اللہ تندرونا نور سیدی لر آغا چا دا چیرا دیو کی او دی چی کم دنو جگڑ کے پی اوالی دا اللہ کی او آغا اللہ را کلک تاک سخت طاقت والا یا سخت غذاب والا نو نتیجه دا دلائلو ارچای مخالق ارچای مد مخلوق نو لہو دعوة طلاق ارچای معلم ارچای مد معلوم نو لہو دعوة طلاق ارچای محافظ ارچای مد محفوظ نو لہو دعوة الحق هاغی اللہ لذا بلن نشان و کرام داد والذین مثال ذکر کئی او آکسان یدون من دون اللہ شراب لدی دا اللہ نیلاوہ لا استجیبونا قبولتیان شکولے لدید پارا معمولی هم مگر پشان دا خوڑون کی دلاس مثال ذکر کئی غیر اللہ نا مدد غواڑی غیر اللہ نا مدد غواڑی دی مثال ہوئی چه لا استجیبونا لهم بشن لکه یو سڑه ده او ده کوئی غاڑه تا خوڑ غاڑه تا لسنک دکڑه دی تکه ده وو بو راشی وو بو راشی وو بو راشی تنده می ماتا که داو بده داوازوری داو برو دخلیل را رسیدلی چی دک کشان ده چه غیر اللہ تا چه غیر باسی نو نی اغی آوازوری او نوال عجد پر کولی شی دوین کباس تی کفیه کلقاب تی علی الماء دغه مثال دا څه دی لکه دوبونه موټي ډکې دوبونه څه ډکې موټي ډکې دوبونه موټي ډکېږي لکه څنګه چې دوبونه موټي نه ډکېږي دا که شانته غیر الله سلام مدد کوله او کباسه ته کفیل الماء لکه دوبونه چې موټي ډکې چې موټي با موټي د کومه موټي دا څه وبو خله تراسو له اب لغه فاو فما هو ببالغي اون دا رسیدون کی دتا اون دا بلن دا کافرانو کفر وطوی الا فی ظلال مگر بکمرائی کی بل دلیل ذکر کئی دار چاہی ممسجود عرشے میں دے ساجد او صرف اللہ علی رات سجدہ کیا رسول کی باسمان نگزما کی پخپل طبیعت او چگیر شی او سوری دا دی سبا او بھیگا سور ہے دا اللہ تابیدار او تدا اللہ تابیداری نکے قلوا توا من رب السماوات والارض درين باب بل قسم دلیل دار چاہے مربی عرشے میں دے مربوبا دار چاہ تربیت زکم آغا اللہ چلے من رب السماوات ورطوا سوک دے تربیت کو ان کے انتظام چلے ان کے ناسمان و نظم کے ورطوا اللہ زورنا نتیجہ دلائلو پا منفی انداز بانے ورتوا افتخذتم من دون الله آیتاس جوڑوئی دا اللہ نا علاوہ اولیاء نور مددگاران لا یملکون لنفسهم واسن لری دا پار دا خلو زانونو دا فائده یونو دا نقصان مثال ذکر کئی خلو ورتوا حل یستوی الاما والبصیر آما مشرک البصیر موحد الاما معبود باطل عجز والبصیر معبود حق دویم مثال آئے برابر دی تیاری ورن آگانے تیاری شرکیات آن نور وحی توحید او وحی ظلمات دا شرک دلائل آم جالو اللہ زورنا نبیا ظالم اولی شرک ہے آئے اگر زیدے دا اللہ دا پارے صدار دا سی صدار چاگئی پیدایش کڑوی پشاند پیدایش دا اللہ نبتی باننے گرد وٹ شوی دا مخلوق چدا زن مخلوق دا اللہ دے او زن دا غبابا دے نو مخلوق چې بل چانه ده کړه خلق پیدائش قل الله خالق كل شيء خالق یوازی الله معبود او مددگار ام یوازی سوکته كل شيء الله پیدا کون کې داري او هغه الله دې کیو ضرور انزل من السماء ما مثال ذکر کړي ته بیان کاو بیان مثال نو قران ذکر کړي انزل من السماء ماء ده مثال و طریقه مختصره هغه دا چې دا ټول دواړه یو مثال له ټول یو مثال له او دا وی تا چې لکه څنګه باران باران وشي نو کندو کې زنو کې ډېرې وبرا شي زنو کې لګې را شي او پاږی کې څه کم ده نو ارسوی خړی وبوي پکی مارانی لڑمانانی او پاغی کی گند خڑی وی خڑی اوبوی دا یورز نیم اوبایی گی دا دینا پس چکم دنو صفا اوبس شی پاتی شی اغام شبایی گی دک کشانتی دک کشانتی چکم دنو چه تا بیانو کی نو خڑی اوبو با سوک پا یو خبر آیا دی کی سوک پا دو آیا دی کی سوک پا در طول در زبط کی بیاز مخالفین برا اوچد شی اعتراضونه یو سو بل سو سوک با یو سوی سوک با بل سوی آغا اعتراضونه دا با سرزی وی بیا با صفاو بسشی پاتشی اللہ رب العزت پستا ملگری پیدا کی او پدی پاک و بوکی با لال جواهرات پیدا شی ستا ملگرو کی با اللہ نکار خلق چی کمدنو پیدا کی دا طول یو مثال لے دوی مدادا چه دا دو مثالو ندی یو مثال مائی دے او دوی مثال ناری دے زبادر را بیا پوری یو مثال او من ما یوقیدون پوری بل مثال دا فا اما زبد دا دا دوارو مثالونو تتمه دا یو مثال دا اوبو اوبا دا فرن را اواریگی کندو که اوبا راشی او خوڑونه چه کمدن آغا اوبا ایگی نو پا دی مثال که هم یو فایده من سید ده او بل غیر نافع چه فایده من نده یو غیر نافع ده اغا برای خوڑه اوبا گنده خوڑه دا سوی برا سپینی او با حاکت وی زگونا اغا برا وی خرده او با سوی تا خرده او با برای سپینی او با حاکت وی دا کشانت دی غور والا مثال کی دا سمندر نصر راوزی غور ور تبل کی دا غین زگونا گلت برا سشی راشی او اصل ترکت سشی پاتی شی پدی دوار مثالونو که داوی چه سرزی باطل پر تخکاری داموائی چه باطل با همیشه بری باطل با همیشه بری او گوره دی که غیر نافیسیز برده او نافیسه دی لانده دی دک کشان دی یو لب وقت تا حق مغلوبی او باطل غالبی ندین دو که که گما اخیری میدان با حق نسکیگی زکا دوارو تتما فا اما الزباد و فیضهرو جفا غیر نافع و ختم شی او نافع و چی شی پاتی شی نافع و پاتی شی بادشاہ لطره راگه وی ما شیر جوڑ کرده اغاو تاوی وی صد جوڑ کرده وی دامی جوڑ کرده دربانچی و تاوی وی صد شیر جوڑ کرده ما تاورو اغاوی شیر می جوڑ کرده بازار رفتم خریدم گن نا کل اوز بی رب ناس ملک ناس الہ ناس من شرل و سواس خن ناس لدی و سوزفی سوزر ناس من الجنہ تی ون نا اگو تی دست شیر یوی غاڑی تا دمرا کڑا بلی غاڑی تا پورا صورت تی اگو تاویو یرا دا خیر رکی گی و صورت خرابی دو اگو تاویو نو آخر که خوان ناس تی نسین نیتی سکو بیا کافی خرابی گی اگر پا دربانچی لار باچه تاوی دنی شیر یارا بار راگلنی دست شیر راوڑه باچه وی دراز تیشی را دن نشو باچه تا که نا اسی ناجان هم دکی کتا هم دکی که نا پیست شیر جو کرده تاو آیا اگر شایر ورطوی ما دا شیر جو کرده که نمارا زلت و نطورا عدبی که وصفی قل هو اللہ زیر ابی لہبی نمارا زلت وانا ترا ادبی کہ وصفی قل هو اللہ دیر ابی لہبی وی پا برنا ستیزت منی او زبکتنا سبیزتنی قرآن کی او گورا قل واللہ وحد برا دے کتا دے سبت ید ابی لہب او ای برا دے آغا باتا ملامت شو نو پا دی میں آرے گا چی او سرور دی یورپی تحضیب چی کمدن اوچت کاری کفر و شرک سخکاری اچت کاری تکارو کا محنتو کا اوبوینی چه فا اما زبد پاید دھابو زبد بختم شی دویم طریقه دی مثال داد عالمان مثال دکر گئی عالمان دو قسمی یو انزل من السماء ماء اگر دی کندنو گردی او لکر باران وریدی کل یو دیتا بیان لکل کل بل دیتا بیان لکل کل بل دیتا بیان لکل آگر دی لکل باران وری دی دویم تی کندنو دا سی دی شغل کد زرگر ناس تی ومیم ما یوقیدون آلی فی نار تیرا حلیا آغاز آن لکمرک کی گوٹ کی جماعت کی ناس تی هغه خواهد طالبان راضی طالبان راضی دا دواره دا فایده نخالی دواره دا فایده نخالی نیدی اگه اول تا هم مقابل راوزی چه بار گردی بیانونه کئی و خلاف خلق راوچتی گی خو قانون دی چه پا هم مذبت پایز رو جو فا دی بل تا هم دیتی کمدنو لگیا دی و طالب سر اخواری کئی و طالب گندون رو باشی طالب لتکلیف پر کئی سخت تا تیرهی دا اگه گندون راوزی طالب صفاشی داغنه کالې جوړ شي قیمتي سړی ته شي جوړ شي او داغه طالب غندونه هغه ته کمندونو ختم شي ځکه ته کالې په سره سړی پاک شي سړی پاک شي دا سوق خوراول کې ګرځي او سوق لکه د زرګر سي ناسي سرکای بابا د الله غریق رحمت کی فیو پیرا یو سیاسی پارٹی مال میٹنگ دعوت راکو اب جو میٹنگ ٹکٹ ہو سکے تو خدا میں نے کس تاوی پھر ما تاوی چھ زمان میٹنگ نے نو از دل آرما پھر ما تاوی چھ سا خبری ہوگا ویدی سیاست میاست زوتا ہونو ماوی صورت نیسا شورو کرا داگی خلاصا میویل او سیاست خبر نیو کرا چھ سیاست دادی ویدی ما تاوی چھ ولکا تو خو دیر دکار سڑی او دا سی گوٹ کسی ناستی گوٹ کے ناستی ویماؤت میدان تراؤزا ویماؤت ایچولی گھڑی کی چی میدان تراؤزا ویماؤت دوی چی زولی گوٹ کے ایسے ناستی زو گوٹ کے دی یو یو قسن دی امام ابو حنیفا خون تاکی سڑے جوڑو زو گوٹ کے ایسے ناستی شیخ الحدیث سب رحمہ اللہ راگ شاگر بو بابا شیخ تا دا پنجبیر مد دزل و علی طول سب اکن داگا سرگی بو دا په لوی لوی خلک دا چې کمنو د بابا شاګردان دي الله دې سره د خاورو بخي دا مو چې یو عالم غله ګډ کې ناشته دا عبد الله ابن تامر هغه استاد چې و د صاحب البروج هغه ګډ کې نو ناشته نو عالم دا مو چې ته ګډ کې ناشته طالب سره خواري کې مهنت کوي هغه نه یو یو تن چې کمنو د سرو زرو دا هغه نه هار جوړي انزل من السماء ایمان راوری چه کمدنو انزل من السماء ورید برنو بو فسالت اودیتون نو اوبایی کی کندی به قدر اپ اخبال اندازا یو طالب یو خبر آده کی بلبل آده کی فاتمال سیل نو اوچت کی چپا زبادر رابیا زگ پورتا وای ما یو قیدون ادوی مثال او داغینا چه بلو یه پاغیبانی فنناری فنار پور کے تراہلیتن دا پار دا لٹولو دا کالی یا دا سامان زگوی دا غی عمرہ دا کرنگی بیانی اللہ کو باطل فا مذہبدو فیضب و جفا پیندہ شیفت رحم اللہ جواہر کی دا دوار مثالونا دا معبود حق و معبود باطل سر لگو گی معبود حق و معبود باطل سر فا مذہبدو فیضب و جفا هر چی زاگ دین و لارشی دی کندن آوچ ختم شی وچ پا مامان پا ناس او چکم فادور کی خلقولا نو پاتی چی بزما کی دک کرنگی بیان اللہ مثالونا بشارت دفار دا کسان چی قبولتی آو کرد اقبل رب آل حسنا جنت اوا کسان چی قبولتی آو کرد لرا کشی دی در آگا چی بزما کی دی طول او پشان داوی سر دینا خام خواب جرمانک کی ورکی دی لرا دا خلق دیل نفد ایساب کتاب بد حساب زائر جہنم دے او بے سلمی آت او فضل ورطلو دے افا من یعلم دا بل مثال ذکر کئی آغا سلچ پوئی گی آنما انزلہ شقینن آغا دعوی لہو دعوی طلاق آغا کتاب شنادر کرشد تاتا طرف درفستانا الحق دادا بالکل حق کمن واما اے پشاند آغا چار چارن دی انما تذکر الالباب یقینن نسیت اخلی اقلمن اقل من سوک تی آکسان چی برکی لوزا اللہ آنما تیوادا آکسان سلون و عمر اللہ چی پالی آگا چی حکم کرد اللہ پا دیبانی آنیو سوالا چو دی پالی لیشی ویخشون ربهم او یریگی دقبل ربنا ویخابون سوال حساب او یریگی دبادی حسابنا آکسان صبر ابتغاوات ربیم چی صبر کئی دپارا لطول در زامن تیاد رب او در مزل رب او لگی داغینا چور کڑی می دیر آپ پٹاو بخکارا وید رعون بلا سنت سیا او دفکی چکم دنو بلا سنا په توحید باندې شرک لرا په سنت او بدعت لرا باندې کای ګنا لرا او په خو اخلاق او بدولا دا خلق دیلره بهتره نتیجه اخیری انجام باغونه نامه چې د نکی ولی دیتا هوا غسو کو چې درستا کی دی وړي د پلارانو زینا د بیانو زینا او د اولادونو زینا او فرشته د نکی او په دیوانه په هر ور سلامتی علی پتا سو د وژ داغ نه چې تاسو کلا کوئی په مساله کلا کوئی فانه ما عقبدار وسخه است اخیری انجام مقابل ګور او هغه سان چې ماته لو ځال لا په ذکر کوالی دا غینا او کټکی هغه حکم کړه الله په دی باندې چې دا دی او پال لشي وایو چې دنا په لار قروانه کې بزما کې خلای کلام لعنت داخل کړي لعنت او دی غره په نتیجا بلکې سم دلایل هر چا مراد هر شی مې مرزوق دا موایا چې رزق به مې کم شي رزق به مې کم شي دعوت رزق نه کمای مانا مسئلہ بیان کا اللہ یبسط رزق لمن یشاء اللہ رب العزت فراغ کی روزہ لراغ شاہر چیرہ دیو کی او تنگیے وفرغو بالآیات الدنیا او دی مستی کی خوشحالی کی مطمئن دی پدی جوان لان او ندد آجوان معمولی بارد آخرت کی بمقابل آخرت کی مگر سکا ویقول اللذین سمرہ قولی دلائل بیان شو او دی چخل چولک را نصیب ہوئی ویقول اللذین کفرو او آیا کسان چې کفر کړل لولا انزل علی آیات من ربی قول نشی نازل علی قدبان آیاتنا موجزہ در طرف در ربنا ورطا ہوا یقینا اللہ گمراہ کئی آچارا چیرہ دیو کی او آغا سو ہدایت کی روانی دزان بطرف آغا سو چھوک کی مینی انابتی را کردی اللہ تا آکسان چی مانی راوڑ دے او سڑی کی زڑو دے پیاد اولو دا اللہ چھا اللہ یاد کی حاجتونو کې د الله نه دوا غواړي نه جوړي سوړ شي اطمینان نه دنیا سے نه دولت سے نه گر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے قلوب بذکر الله الا خبردار بذکر الله په یاد د الله باندې سړی کی جوړونه هغه سان چې مان راوړ عمل کې نه امنو ایمان راوړ په کوم مسالم لهو دعوتل حق و عمل صالحات عمل کئی نیک دا مسئلہ بیانی تو بالاوم خوشحالی دی لرا او خیستہ دا دورت لو کذالک ارسلناکا کذالک ارسلناک تسلی دا آئی تا ستاکار دا دی بیان اول دا قشان تی رالی گلمی تو پدا شوڑا لکی چیقینا تیرشی مخی دینا امام النور ڈالی امتنا سلام رالی گلے د دې لپاره چې ته بیان کې دی تا هغه مسله چې وای کړې شوې ده تا کوم مسله هاو دې انکار کړې مې قربان بادشاہ نه هغه سره شرک کيو ورته وای نتیجه ده دلایلو ورته وای هو ربي هغه الله رب زما لا اله الا هو نشته لایق د بندګه به د الله نه او نشته لایق د رحمت شي بیر دې الله نه نشته حاجت سر کوم کې به درا علیه توکلت فاغی اللہ زانه علیکم آغی اللہ تیزی ورطل زمان ولو ان قرآن سورت بیل جبال زورنا دی موجزی غواری موجزی غواری ورطو آیا لو ان قرآن سورت بیل جبال یو مانا ولو ان قرآن کبید لستلیو کتاب چروانا ولیشو پدبانی غرونا او کٹکو لیشو پدبان اسمکا سفر پہ کولے شو او کل ما بھیل موتا او یا گویا کولے شو بدبانی مڑی گوایا کولے شو بدبانی مڑی نو لکانا حازا ہوا القرآن اگر بدا قرآن خنور اسمانی کتابونا اگر دے مقصدون دا پارا ندی راگلی چھتا پہ گرونا کٹ کوا او تا پہ سفر کوا پہ دم بانی چپ او سودی طور اسا او چھ کم دینو مڑی پہ گویا کوا اغیم راغلی سلو ہدایت لراغلیو نو دا کارم سر ہدایت پہ دے کئی ہدایت نو لکانا آزا ہوا القرآن دو مطلب جی ولو ان قرآن سورت بیل جبال کشیدہ قرآن مجید چروان کلیشی بدو گرونا او کٹ کلیشی بدو سمکا او گویا کلیشی بدو مڑی نو لما آمانو بیاو میمان نرڑی بیا میمان نراری یعنی کدا معجزه او توخه دې معجزه غواړي او کدا معجزه توخه بیا مې من درې من ولو ان قرانا سيرت بالجبال ولو ان قرانا تا تمثيل تمثيل الجبال نمران دکات د غربشان کلک کافر د ارض نمران د زړز مکا اذا موتانا مراد د زړه مړی د زړه مړی که یو میشن یو پروګرام دا سی وی چا غو میشن او پروګرام باندې کلک کافر د ځای نه بدل شي او پاغه میشن باندې ډیر چې کمندنو وګدی وګدی فاصله چې یو زړه چې کمندنو په کلونو کې بدلای او تیز سر بدل کی او مړی په گویا کې کافر په مسلمان کې نو دا د نبوت نه علاوه د پیغمبري مشن نه علاوه بل مشن نشته دا غینه علاوه بل مشن نشته لکان هذا هو القران دا تمثيل له کته وای چې زما مشن چلوم پروګرام چلوم چې دا خلک به څنګه تمشي څنګه به تمشي نو کته لګیای خانقاهي سیستم چلای د قران مخالف لکه هندو خان کوي او یا چې کمندونو ته سیاسي یورپی تن تحریک تکای چلای یا مالی تحریک تکای چلای چې توه زدا خلک بدلاو ما نو کلونه وتیر شي خدا غرونه په بدل نکی او دا فاصله وته نکی او دا چې کمندونو مړی و ژوندې نکی دا قران وته ونی وا دا غرونه په بدل شي او دا زمکه وته کمندونو دا فاصله وړي رسر توي شي لکه وای یو انګريز وای د طولنا اعلى نسب العين د طولنا کم وسائل د طولنا کم وسائل او د طولنا بهترین نتیجه که څو قتل غواړي نو د محمد نه بغیر به مثال پیش نکي پونه چې ناس ولاین د ټولونه اعلی وسایل انتهایی کم وسایل انتهایی کم او نه په لږ وخت کې بهترین نتیجه په لږ وخت کې بهترین نتیجه وای د دې مثال بغیر د محمد نه سو ورکوله صلی الله علیه وسلم نو کدا دې انقلاب دیلی نو په دې قران نه بغیر کوله نشي بل لله الامر جميعا الله له اختیار ټول عین پویا کسان چې مان راولې افلم یې سفلم یالم عین پویا کسان چې مان راولې خیرات الله خوخه و حضور ایمان مخامه خیره ذکر خلکو ته ټول ته فلا یزال الذین امنوا شویا کسان چې کوبر کړه شوبر سیګری ته بما سنو نو دلاغن شکړی یو کرنګون کې عذاب څنګهون کې او تولو قریبم یا برا شنیز دید کورونو دینا تردی چرا شلو دا اللہ یقیناً اللہ لا اغلب المیاد خلاف نکدلو اسپل تسلی او یقیناً توکی کلشوی پیغمبرانو پرستان مخی و داما می کڑوا کسانو دا چکو پر کڑو بیامیونی ولدی لران سرنگ شو عذاب می افا منو قائمون اللہ کل نفس پینزم کسم دلائل او پینزم باب دار چای محافظ ارشای من محفوظ ما تا معلوم دی ارسو ایا هغه ذاتو چې هغه نه ګران دی او ساتون کې ده هر باندې دا چې کړی دي کمن ولی څه کذالک وجعل لله شرکا او ګرځې دی داسې الله سره شریکان غوړ ورته وای سموهم لکمال او خې کچھ کرتا تو دیکھا د دې څه کمال له سموهم صفاتو کې دی ام تو نبئونه یا تاسو خبروي الله لرا پداسې او شریکو یا پداسې او عادت چې نه معلوم الله تزما کی ام بذار من القول یا بسر سرید و اینانا بی دلیل لگی آئی بلکه خیست اکلشه آکستان دا چو گفر کرده مکروم تدبیر دادی و سدوان سبیل او بانکلشه دلارینا و من یغلل اللہ آسوک چه غلط کی اللہ نبوی دلان ادایت کون که تدید پارد عذاب جیزوان لان که او خامق عذاب داخره دیر سخت و مالون من اللہ من واق آنبوی دلان تا اللہ نظام نسوک لاتون که صفت ده جنت آغی چه لو ذکره شوه ده پردگارانو سرا بایی گی بات لانده ده اونو داغی نسیندونا خوانده ده همیشه او سوریه هم دا دا د نتیجه دا کسانو چې ځان بچ کړو شرک نه او اقبل کافرین النار او نتیجه انجام د کافرانو اور دی. نقلی دلیل هغه سان چور کړم د کتاب خوشحالی کی باغوان نه چور کړ درکړ نازل کړ شوې تا تا او څنګه د ډالو نه هغه سوق دي چې انکار کوي ته یوی نیمه مسلې نه د دې صورت مطابق وایا د کمینه لاو دعوت الاق خل ورته وای نتیجه د لایلو انما امرتو پدرین زلی داور آورا یقینا ما تا حکم کڑیشه ده چیز ده بندگی حکم ده اللہ اوی صدار بنا جوڑن ده آغاز رئیس بلاهم آغی اللہ تا بخلق را بلما ویلی ما آب آغی اللہ تا دی ورطل زمان وکذالک انزلنا دلیل وحی دک کرنگی نازل کرمی ده حکمان ربی یا فیصل دار بیجه بی دا فیصل کن کتاب ده بی حکمان عربیہ دا حکم دے حکومت تھے ولین تبات آوام او کتو تابداریو کے طبیعتنو دے دا حکم پری دے دا فیصلہ پری دے اور دے پا طبیعتنو روان شے پاس دینا چرایتا تا علم ننبوی تارب دا اللہ نیلا سکدو سونا مددگار اخیری باب جواب دے شبہاتو ولقر صلنا ویقنن رالی گلمی دیر پیغمبر انسان مکی وجان لالم ازوال سوال یرا ساچه کمدنو خضا و بچی دی جواب و جالنا علم ازواج و ذریا یرت منگل موجزو نراوڑی و محکان سورین ایاتی بی آیا او نظرالی نشت اختیار اسیو پیغمبر لرا شراوڑی موجزا مگر پی جازت دا اللہ نو کتا پیغمبری او منگ انکار کو نو احساب را دی ونی بی آزام نرا دی جواب لکل اجل ان کتاب نپار را ریوی نیتی لکتے که دنیا که دل لکل ده کازا آخرت که رازی نا لکل آجل این کتاب چه کلیں لک شوه ده نبیا بس فائده او که دمان ایمان جواب یم اللہ ما انشاو ایس بیتا یم اللہ دیده مطابق مانا یم اللہ ما انشاو روانی اللہ آغا چه کم دنو شبهات شرکیا دسلو چه کم دنو دا مشرک نا آ شبهات شرکیا ختم کی وایس بیت او کلکای توحید په زړه د مسلمان کې تا تر تقدیر سپاتارا ته چې کمندونو مسالې ومانه ستاره د نبا الله شرک کی لری کی توحید به کی سکی پات کی نور معنی اومنی یو یا مولا ما شاو اس بیت پرانی الله غشرا دیو کی تقدیر معلق وایس بیت او پات کی تقدیر مبرم بل یا مولا روانی اللہ کا حکمنا چیرا دیو کی اپاتے کئی ناسخ و منسوخ بل روانی اللہ کا گناہونا چیرا دیو کی بغیر دو توبے نا او پاتے کئی جنی گناہونا بغیر دو توبے نمک کی وائن دو مول کتاب آگا اللہ صلی اللہ صلی اللہ کتاب وائن ما نوری انہ کا یا بو خمتاتا او کو خمتاتا یو نماغ آزاب چیارون دی لرا یا ملکم تا لرا ما تذیرا فائنما علیک البلاغو یقینا بتا دی رسول او ماری صاحب کتاب اولم یارو یرد آخرت ذکر گئی مگور ورطا رو رو دی اسلام تسلط زیادی گی نکافر جلونا فتح کی گی نوچه زلی فتح شن اسم کم فتح شوکن اولم یارو سور انبیاء کی من وزاعت کرو اولم یارو اینو گوری دی انانا تلر دا شیقینا رازم مکتا چی کامون دیلا رازم طرف بنو ڈڑو دینا اللہ فیصل کی نشت لگی جن کے پا فیصلی دا اللہ پا سو کو چیزا اللہ پا فیصلی پا سو کو لگی منسوخی کی بدلی کی اوردی کی آغا اللہ رہ سکنٹو لی صاحب قدم کر اللہ دینا یقینا تدبیر کرو چلو نجول کرو آگا سانو چمک کر دینا فللہ المکر جمعی مخاص اللہ لے اختیار دا تدبیرونو ٹولو یا لہو پوئی کی پاگا بانے چکے یاری او باندہ او زردہ چکو بشی کافر لے من رقبت دار چھر چاہ دا پارے چکم دنو خیری انجام ویقول اللہ زینہ صداقت دا نبی علیہ السلام او آیا کسان چنکار کردے لستا مرسلہ تنیرہ لگلے شوے ناتر سان نوائے جواب پورا دے اللہ گوا زماؤ سا اسر میں انجا او آغا من ہندہو علم الكتاب او آغا سوکم گوا کافی دے چه ده اغا سر علم ده کتاب علماء یا جبریل من اندهو آلیه علماء او یا جبریل و من اندهو علم الكتاب سورت ابراهیم مکی سورت دو یایم ده بنزول کی بہتر پا پس د سورت نوح آمد که د سورت انبیاء نه مکه سورت کې مسله بیان کړه لهدا طلاق دې سورت کې وای ترغیب ال تبلیغ او طریقې تبلیغ مسله او رسا څنګه به رسا تفسیر به یا الله سره وکا داود سورت ترغیب ال تبلیغ اول اتو آیاتونو کې داوه بیانې او د داوی لپاره نقل پیش کړي د موسی علی السلام نه تنویر برداوه بیا سلور ذل لفظ علم د اول علم نرستو جدال المشرکین ما علم بیا د دویم علم نرستو جدال المشرکین فيما بینهم د دریم علم نرستو علم سرۃ للفریقین او د سلورم علم نرستو زجر و تخویف بیا اخیری باب خاتمه ده سورت تا پایی که نقل ابراهیم علیه السلام نا نقل ابراهیم علیه السلام نا تفصیلی تخویف آغا ذکر کئی تفصیلی تخویف ذکر کئی علیف لام رام کتاب و رنزل ناو دعوه ده سورت ذکر کئی دلوی شان والا کتاب نازل کرمه دیل را حلی کاتا تا لتخرج الناس داما دیل نو نازل کرمه چه داو پروتی او کولای وی مقصد د نزول لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا چوبا سے خلق لا تیرون رانا تا من الظلمات ظلمات دیر دی د شرک د بدعت د جهل او رانا یوا دا لتخرج الناس تبو باسی دیک اشاره دیتا چه قران معلم غواڑی صاحب قران غواڑی لتخرج او صیغه د مفرد راوڑا چه دا دی خپل زمواری نی گرنلی چوه پلان که وکی نو دا بیا نکی دا به خپل زمواری او گرنی او انناس دا طول انسانیت خدمت بکی خیرخوایی بکی من از ظلمات مقصود بری سوی من از ظلمات الانور دا تیارو نرناتا من از ظلمات دا ظلماتو دا بهیمیتنا نور دا ملکیت تا چه دا ظلماتو دا بهیمیتنا و باسا نور د ملکیت تا چه هر بنده کی د بهیمیت ظلمات کی خواهشات کی داغی نیو باسا نور د ملکیت تا بیزن ربیم فتوفیق در عبد دی الاغ سلات العزیز الحمید یعنی دا اللہ توفیق شامل حالی اللہ الاغ سلات العزیز الحمید اغلار دا غالب و عباد العزیز زرار الحمید استاہلی چویتا اللہ اللذی دلیل اقلی الله غزا ستر داغری اچ باسمان عظما کی اول الکافرین زورنا ویرا رکتی شی کافرن خرتی شی تبای دنا منن کلا دوج دازا سبنا داول نمانی آکسان شغی خو خید اجوان لن په بل اخرت کی دنیا له ترجی ورکا آل الاخره په بل اخرت کی و یسدون عن سبیل الله ما باندې خلق زنده الله نا او لټی دی لره کوګواله شکونه به ګراو باسي دا دي چې ګمنو کوګم راځ لري ګراغنا په مارته مې تایید داوي دا یوازې ستاسو موارینه وا په هر دور کې الله انبيار علي ګلو او دا غي دامي شنو په مارسلنا او نه مې را علي ګلې سيو پیغمبر مگر په الله بوله عزت قوم دا هغه قوم په الله بوله جا لسان نه یوازې لغت نه مراد لسان لب له جیتوي پلہ بو لہجہ دا آغا قوم اچھے تو پختانو تو بیان کئے تو پختانو پا لہجہ بانی کاؤں کتو دا مولانو پا لہجہ شورو کی چھے دا غی مقدم شو دے تالے شو چھے وہ چھے دا مولا زمین تیارتاو کی پتہ لگی دا تلگیا شی خلق بوئی چھے مولا تیارے کسو لگیا ہو تو وہ کہ دا مولانو اسطلاحات سلو گئے پختو بانے گئی خبرو کا شیخ صدر پنج پیر مد دزل والعالی فرمائیں چھے دزنی سڑی بیان سی اگه چه کمدنو دایی چه وی دو پولی پسار لارده دو پمیز دو پتی که چرا میروی سنگ بغل میزنم بک پدر آوارده و دا بیان دنو سب که یوی سجوی بلستان قومی پلا بولی جاد آقا قوم لیو بایین لهم دا چه کار بیان کی ریتا چه دی بخبر سشی پویشی فایزل الله اگه که بم چاو من لچا با نمان لن ستادی که بم سوک منی سوک پنه منی فایز ذل اللہ غلط و یلا غچارا چرا دیو کی جزدی او توفیق ورکی آغا چالا را چه اراده او کی چه انابتی فکی آغا اللہ رزور اور حکمت والا فلق ارسلنا خاص او نمونا موسیٰ من دیل را لگلے ہو او یقینا را لگلے ہو موسیٰ سردن خوخبلونا فدید پارا چه او باس اقام دیل تیرون رناتا او یاد کدیتا آغا ورزد اللہ نصیحت والا ورکا پورزد اللہ ایام اللہ کی مصائب امراضی خبر کا چه انقلابات راضی انقلابات راضی او حوادث راضی نعمتون امراضی ان فی ذلک یقینا بده کی خامخا نخرید پار داغا هر او صبرناک و قدردان ویس قال موسیٰ لقومی پاکی چوی موسیٰ قلو جزانو تا یاد کی نعمت داللہ بخلو جانونو پاکی چوی خلاص سکڑی تاز فرونیانونا رسول وی تاز سخت سزاگانی حلال اول بزامن ستاسو جونده پری خودی جنکه ستاسو او پدی که امتحانو در طرف در ستاسو نلوی و استاذن ربکم ادخال الهی او پاو که چه اعلانو کرف ستاسو لئن شکرتم کتاسو قدرو که نخام خاضیات بکم تاسو لر نعمت چه کم نعمت دیاتا والغاری قدرو کبس لازیدنکم شکر نعمت نعمت از افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند ولئن كفرتم او كتاسو كفر کو یقینا عذاب زمان خام خاصت او موسی علیہ السلام کتاسو نا قدریو کی او سوچ بزما کی ٹول نہیں پروا نشتا زکا یقینا لاله الغنی پورا حمید او استاد علیہ شوی علم یاتکم اول لفظ علم جدار المشرکین مع الانبیاء او گورا انبیاء کرام سر مشرکین خطیو شام بیا کرام اخراج کو من الظلمات الى النور نو خلق ور سره اون خطلو اغی د کم دنو جدال و سره کو تا سره بم د کشان د جنگ جګړه کی خو ته بیان کو بیان عالم یاتکم انا راغله تاسو خبر را کسان استاد سره مکیو قوم دنو او تمودیان ها کسان چې پز دینو لا علم من الله ندی معلوم دی مگر صرف الله تا راوڑی وی دیتا پیغمبرانو سات دلیلونا موجزی فردو ایدیون فی افائن قرآن داست لفظ راوڑو چار دیل طولو حربو تو شاملو اولانه حربا حق پرس پسی مسخرا نو فردو ایدیون فی افائن واپس کرل دی کافرانو قبلا سنق پلو خلو تا دخنداد پارا ای پووی داستی خندل بیور پوری لکم فرعون چی خندلیو دویم فردو ایدیوم دویمه چه کمدنو حربا ناغی داوی چه روب قائم کی روب قائم کی ناغی پا خپل اخلو لاس کی دی فردو ایدیوم فی افوائم واپس کل دی کافرانو خپل لاسون خپل اخلو تا ده پر دی شاری دی چپ کولو خاموش بلن سلو پا خبری چپ دا روب دی پارا نلوش دایات دا معنی اکرا فرد دو ایدیون تک معنی اکرا بس مخیل ارد نوری سنوی فرد دو ایدیون فی افایم درم حربا آغا دا چستا واز بخکتا کول واری بندی با اقتدار با استعمالی عرص با استعمالی چبتا پابندیو لگی نو واپس کرل فلا سنا خلیدان بیا ہوتا خلو دا چاہتا اس میں ضمیر بدل کو فافوائم خلید انبیاء ہوتا چپ اس آواز بن نہیں آکے اقتدار استعمالی ید عرص چے استعمالی خردید پارک اس آواز بن کی فارد دو ایدیوم فی افوائم سالورم بیا فارد چپ دیو منشوا انبیاء بیا لگیا دی اکبرت بیا لگیا دی غسشو غسشو اس نتیجہ ہوا پسے کر خپل لاسونا خپل اخلو تا چکلو چی دی نمانی وہ سی پزان چکونے لگو ان سکلو شورو کو اور موتو بغیر عوضو علیکم الالام امر فارد دو ایدیان فی افائن بیا نور بکیمشتے چوا پسے کر لاسونا خپل لاسونا چکمنا دا انبیاء خپل اخلو تا چکونے دا چلی کشت بلا شیری افضل البیان کیوں گو ریڈیر تو جیان دی وقالو آدھے وائل انہا کفرنا یقین من انکار کردے داغنا چھتا پتاس پیرا لگلے شویئے او یقینا خام خام په شک کې دا غنا چې تاسو موږ را بلې دې ته به قرار په کلک شک کې پیغمبرانو ته وي وا په الله کې شک دا الله په توحید کې پیدا کوونکی د اسمان نظم کو را پیدا تاسو دا را غواړي تاسو لا چې ماف کی تاسو جرمونه تاسو او رسو کی تاسو لا ترنيټه مقرره بے عذاب او رسو کی تاسو لا علاج المسمان ته مقرره تا بغیر د عذاب نه قالون دی وتوی ان انتم نه تاسو مگر بنی ادم زمونږون انسانان نینو نه تاسو اراده کوي تاسو انت سدونا داج تاسو بند کئی منگ لارا دا غصنا چی موندی دی منگا پل مشران پاگی باننی تاسو منگ دا ثقافت نارا ہوئی او دا قومی رواجون نو مارا ہوئی تابو دا باونا فاتونا بی سلطان مبین مظہری لکلی دی وائی بار قومی که بطرا سجده بی حجت کند با رسول گویت که فاتونا بی سلطان مبین بطرا بی دلیل سجده کئی او پیغمبر تا ہوئی دلیل لارا قالت لهم رسولهم انانو اوی دیتا پیغمبر دی نیو منگا اوی پیغمبرانو نیو منگ باگا بنی آدمان ستاسو خونتی دا سیدا ولیکن اللہ لیکن اللہ رب رضیت احسان کی پاچا چیرا دیو کی دخلو بندگانو نام فما کان لکم اونو استاز پارا اون نیدی لائق منگ لارا موجزہ راوڑی اون نیدی اختیار زمنگا چرا وڑ منگ تاستا موجزہ مگر پیجازت دالا او پا اللہ بانی زان سپار ایمان دار تاسو تکلیف را کوئی پا مالا ناسی شید منگ لرا اللہ نا توکل آر اللہ چی منگ بچ کم دن زان ناوالا کو اللہ تا او یقینا خودلی دی منگ تقبلی لاری وارن اسبرن خام خاص غم بکو منگ حالا مازی تمونا پا تکلیفونو چی تاسو را کوئی منگ تا او پا اللہ بانی زان سپار ایزان سپارون کی وقال اللذین کفرو او یا کسانو چنکار کرو کلو پیغمبرانو تا خامخا او بشڑو منگ تاسو لده ملک افلنا ملک بدر بدی کو نشنلیٹی بدل ختم کو جیداد بدل زبط کو اولت او دن فی ملتنا یا تکم دن شیف دود دستور زمانگ بانے زمانگ نظام قبول کئی فاو آئلیم ربهم نو ویکڑا فاو آئلیم ویکڑا دی انبیاء تارب دادی لانو لکلن الظالمین حیچ قوم را خدا رسوان کرد تا دل صاحب دل نامت بدر چو سو اکبرت چکم ننو اغا او دار دی نو اللہ رب العزت پس عذاب راولی خام خالاک بکم ظالمان وارنس کننکم الاردہ او خام خال استو گن بکم تاسول پا ملک پاس دینا دادا دپار دا آغا چاچ یریگی دا پیش ہے زمانا او یریگی دا عذاب زمانا وستفتہو او دی چکم ننو وستفتہو دی غلبو غختلا وخاب کلو جب پیسلہ غختلا وخاب کلو جب بارنانید او ناکام دے ہری او زانو چطہ ان کے زدی آپ علاو دے جانم دے فائس قائم مائن سدید او اس کولے وشی فدی باند دے ابو بین زونا گوٹ گوٹ با تیرے دے لرا ولا اکادو سیغو او نزدین دا چی تیر کے دے لرا او رازی بوتا مرک دار طرفا او نبوی دے مڑکی دن کے آپ علاو دے دینا عذاب انو عذاب دے سخت یار دے خونے کامال کڑیو او بلا چکم دنو عمرے کڑیو اجنے کڑیو او بلا منزنے کڑیو اسپتالو نے جوڑ کڑیو مثالا کسانو چی کفر کڑا انکار کڑا در امنا چی توحید نمانی آمالوں کرما دن عملونا دی پشان نیری دی اس تا تدبیر ری ہو چی ستون دراشی بدی بانی سیلے پرس دا چپڑ کے پوچ اور اس کے لائف درون ما کسبو علاشے دیو اس نلری پاس بانی چی کڑی معمولیم ذالک و غلال البائید دار چی کندر گمراہی لری دویم علم علم تران اللہ انبیاء سر اخلو آلیوا اکبر اسو سر جگڑی کڑیوی نو قیامت پرد بیو بل پسی غاپی جدال المشرکین فی ما بینام او یرد آخرت ذکر کئی آئی فکر دن نکڑی چیقین اللہ پیدا کڑی اسمان نوزمکی دپار دا اخکار کولو کیرا دو کی ختم بکی تاسو او رابولی پیدا اشنوی او نی دا پا اللہ بانی سکران او مخامک بشی اللہ تا ٹول نو بو ایک کمزوری آئے کسانت جزانی موتبر گرن لیو نیو منگا انہا کننا لکم تبان یقیناً منستاس و تابدارو پل پا پل حال انت مغنون آننا فائتا سو بچ کولو شید منگن آزاب دالانا معمولی دیبو تووی لو آدان اللہ و لادیناکم کالا توفیق را کڑوی منگ لرا کالا لار خودلوی منگتا منگ بدا تم خولوی لادیناکم من کم چرته چې کم دنو د مرکز مقیمینو چې تمنګ په سره روان وي سوانا لینا برابر دی مونږ باندې عاجزین ام صبرنا کفر یاد کو مونږه ام صبرنا یا ام صبر کو نشته موږ لر خلاصون دای بو راځي هغه ګډ ګروپ سيزو هغه په سيزو ټول را می توپ چې چاو شیطان هغه په روان شي وقال شیطان او بو شیطان لما قضی الامر پاو کی چې فیصله کړی شکار هغه لا وراشي هغه بو یو یو لوسه جواب ورکوم تاسو خوډیر شي یره کیری ټولو هغه ور منبر ته وخی دي تقریر شروع کی دار شیطان تقریر دی ان الله وعدکم عدلاق الله وعده کړی وعده بالکل رښتیا الله ویلو چې مشرک د جهنم خشاک ته رالی کنا ما نه کنا الله وعده بالکل سوا ان الله وعدکم عدلاق ما ویلو چې کامیابی به مومی نیکان بندگان بری سفارش کی سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں وواد تو کم فاخلف تو کم ما وعدہ کرے و ماتا مکرا دا سیاسی وعدہ دخرٹی وواد تو کم فاخلف تو کم او وعدہ مکرا و تاثرہ نماتا مکرا دیلارا کتا سوائی چی تاسو ما پسر آغلی وی وسوسی دیا چولی وی نوالتا چی مولا دان لما رائش لولا او هغه الله تعالی رحمت شوی او د الله توحید بیانو هغه په سولنه ته چې ما په سترات لې پاسه سړی په ما کان علی علیکم من سلطان انو زما په تاسو باندې سوزور صرف ما ویلو بی دینه د سوق تیار دی تاوی زو ما ویره می سوق د سوق تیار دی تاوی زو الا انداو تو کوم ما صرف وسوسه در کړو تاسو لا پس تجب تم د بلازی تک پر تک ته ومنل قدم په قدم فاستا جب تم لی اتاسو قبولتی آو کرا زمان ما ممل آمتا کوئی زان مل آمتا کئی چه حق کم پری خود ہو والوم و انفسکم ما نوی مسرغکم اوز دسنشم کولی زان لطوت پروت انو ما نوی مسرغکم نیمز و پریاد قبل ان کے ستاسو آنے تاز ما پریاد قبل ان کی یقینا ما انکار کرا داغنا چه تازوی صدار جو کرن پخوا آنگا خبری لڑی دنیا سر تلی دی یقینا ظالمان تیل عذاب دردو کے مقابلو گورا او دن نبکر شیعا کسان چی مانی راوڑا ملک کردنک باونو تا چی بایی کبلا نداغین سندونا ہمیں شوی بودی کی بیدن ربیم پی جازت ربی تحییتون فی آسلام دالای دلیو بودی کی سلامی علم ترا علم سلطو للفریقین اول توحید مثال لکلمی طیبی لکزمک دا ون دا دا ون ویخت سانگی دی او میوه دا دکا شانتی دا مسلمان زلو دا چه کمدنو سده زمکه دا پده که ایمان درغون شو ایمان پکه درغون شو تصدیق تاغی ویخته اغای ویخته تانای چه کمدنو اقرار ده اعمال چه دینو اغا سانگی دی او نتیجه چه اللہ ورکی نو اغای میوه دا اغای میوه دا دویم د توحید چه کم دنو کلمت و یبا دا دی ویخ مضبوط تی او سانگی پو پر روانی دی اشاره دا چه دا توحید دا مسئله سنت شتا دا دا حضیرت القدس نشورو شوی دا دا مل اعلانا نا آغا زین را غلی دا انبیاو تا دا انبیاو نا انبیاو تا نبی نا نبی تا نبی نا نبی تا نبی علیہ السلام ترالا نبی علیہ السلام نا خورشوا دا دی ویخ مضبوط تی دا دی چه کم دنو آغا دیتا بیا خطل لی چه دیکلا دا مسئلہ اومنی نو بیا آغا دیتا سر تعلق سکی جوڑ کی آغا دیتا سر بیا تعلق جوڑی فبرا باندی روانی او شرک چی دی بس دو زمکی دا پاسا اکا دا مرکونڈای وڑو انتا که جاڑا دیتی نیشتی نیشتی شرک دی سند دی سند نیشتی دا چی کمدنو دا زان جو کلی شوی دی او اشاره دی خبری تا چه توحید کلکی دل لی هم پا زڑک زائی نیوی او شرک پا زڑک زائی ننیوی نو موحیدا لب کنت محنتو کا یو گزار بل غواری او رانری دلی امریکا دا نو بس دا دوم را محنت نده خو صرف ستا لب کنتا که محنت غواری ایجی تو ست فمالا ها من قرار علم تارا آئی فکر دنے کڑے چه سرانگی بیانی اللہ مثال اللہ کلمی طیبی کاشا جرتن طیبا پشان دا غونی پاکی او کلکی اصلا ثابتن نمان شاہ قبولن بار قرز میں وی توحید از از غا گزرے سنگ دنیار ندارم پا باردار ونطل وریگی کانی ورته ګوره چې باردار و نه سکه اصلو ثابتون ویخت دی مضبوط ته او سانگ دی بر دی راوڑی می وقت پل آرتیم کل آئینین پار وقت کی پیجاز درہ بی بیانی اللہ مستارو نخل کتا لعلوم تذکرون حدید پارا چدی نصیت قبول کی او مثال کلمی گندس خا مشر کاشا جراتین تو خبیصا پشاند آگا ونی اوپرا دی ایج تو ست چه پا آسان آران نولشی او اغسطلشی در سر در مکنا نشت دیل را پاتی که دلو ٹنگی دل کلکی اللہ کسان چی مان را وڑی دی پا کلک خبران پا دی جوان لانکی و پا آخرت کی دی پا دنیا کی ام کلک تی و پا آخرت کی ام کلک وید اللہ الظالمین او گمراہ کی اللہ ظالمان لنو کی اللہ آشرا دیو کی آئے فکر دینے دیکھڑے حدرم علم نباد زجر و تخویف آئے فکر دینے دیکھڑے آ کسانو تا چی بدلک نعمت دا اللہ پناہ قدرائی نبی علیہ السلام نے انکار کو توحید و قرآن نے انکار کو او دے رہے کہ خپل قوم بکور دا علاقات کی دوزخ یا اسلاونا دردوز بشپدی باندی او بزیر پاس کی دو وجالو للہ ابدلو دالے دادا بدلو تفصیل وجالو للہ اندادا او گردی اللہ رب رضا تر شرکان دا احلو قومهم تفصیل لیضلو ان سبیلی دے دا پارا چھدی غلط کی خلق دین دا اللہ نا ورتو آئے تمت تول دا مزی واقلی محلت تا اشارہ دا فائن مسیرکو من النار یقینا ساس ورتا گورتا دے خلی بعد یہ اللہ دینا ہوا ہے بندگان میں آکستانو تا امور مسلحا شیمان راوڑ دے او دید رئی مجلرا یقیمو او دید رئی امر بحلام نے لامتے حضب شوئے دے امر حاضر نرسو چھے امر بحلام راشنو لامتے حضب کیجی یقیمو سوالاتا او دید رئی مجلرا وینفقو ممار رزقنام او خرج کی داغنا چھوڑکڑی می دیل را سر روالانی آپ پٹاو پخکارا مکی دینا چراشی آغرز لابیون فی والا خلال چنبوی سودا غسل غرسول بودی کی آنے آرانی پالل دلائل اقلیا او ما نی بس کئی اللہ دی آغازات چپیدا کڑیز مک اسمان نوز مکا او ورید برن باران مراو باچ بودی سرمیوی ساز خوراک ساز پارا پسا خر لکم الفلکا او کار کے لگا ہولے ساز پارا خدمت کی الفلکا جی حزوناو بیڑائی حدی دفارا چوگر جی بدر یاب کی حکم نا اللہ باندی او کار کے لگا ہولی تاسول سندونا او کار کے لگا ہولی ساز پارا نور اس بگمائی دائی بین تابدار یا میں شروان پسا خر لکم الفلکا او کار کے لگا ہولی دا خدمت کے لگا ہولی ساسول را شپاو رزو وات آکو من کل ما سال تمو ہو او درکڑی دی تاستا دا هر آنسانا چی گختیو تاسو یا پا زبان حال یا پا زبان قال ما نبوده مو تقاضای ما نبود لطفی تو نا گفته ما میشنو دو دویم قیرت پا کدادی و آتاکم او درکڑی دی تاستا من کلین هر یو سیز ما سألتمو چی تاسو نو گخت دا اللہ نا پر راوی او کتاسو شمیرین احمد دالان نیشی گیر اولی ان الانسان کشمیر نے متن اللہ نو گیر ہولے نہ شیو یقین انسان خام خاز لظلوم کفار خام خاز یاتی کون کے مٹا کرنا شکرہ ویس قال ابراہیم دلیل نقلی نے ابراہیم علیہ السلام نا ویس قال ابراہیم پاو کی جو ابراہیم علیہ السلام ایو ابراہیم علیہ السلام ورب می ایجل ھذا البلد کاش کندن دے خار لرامن والا بقرہ کی بلدن شڑ لے سوال کڑو دلتا البلد دے کلی لسوال کئی حاز البلد کتے کمدنو دے خار لرا امن والا او بچ کما او بچی زما انا بدل اسنام ناچی منگا بندگیو کو حل اسنام دبوتانو سنن متشکل پشکل لغیر دویم هر معبود من غیر اللہ او چکم دی اللہ نا مشغول کی ہم سنم نے رب و رب امی ان او نایت کنن دی غلط کڑی دیر دخل کنا سو کم جی تابداریو کی زمان وقت زمان دی چاچ نا فرمانی اکر زمان یقیناً تب خون کے میں ربانی و رب امی یقیناً ما سو کم کل خبل بال بچو پلا حزن اولاد پل اسماعیل علیہ السلام آواجی ربای آغزائی لبوتل بیوادن غیر زیزارین پیو کندہ کی چند خاون دو فصل وی یا با اسماعیل الامن تکلونا بلدتن لے سفی آمان والا انیس نی انسان سے انو بشتے من غیر زیزارین پیوکندہ کی غیر زیزارین چند فصل والا محمد ابن عبد الوهاب رحم الله مختصر سیرت الرسول کې ذکر کړي چې الله رب العزت خپل بیت الله خپل کور په داسې ځای کې کې خود شاغي کې خپل قدرتی حسن یو نشته لکه نختر یو چینی یو مزیدار ځای ګینی خو کې وسره طائفو چې هغه ځای کې بیت الله او طائف دومره خپل د سوایم مړی و تا پهلا دومره خستر خو الله رب العزت په داسې ځای کې کې خود وې زکا چې د خلقو حج صرف د الله د رضا لپاره شي چې د خلقو حج صرف او صرف چاله شي د الله رضا لپاره شي مولانا سیندی نقطه وای مولانا سیندی هم درته خپل کاری کنه مولانا سیندی وای وی من غیر دې زرعن وی دې زمیدار نو وی زکا زمیدار د پټینه ډنه کیږي د زمیدار د خپل پټینه او د ځمکه نه بیا جوړو نه کیږي نو دې بدل شي نه چې دې بدی ځایي بلکه دی با دا اللہ دین خوری دوست دا اللہ رجال اللہ نزمانی نمکانی اگئی با پیوزای پوری تڑل شوی من غیر زیزارین عند بیت کل موارم پا خواد کورس آئیزت من که ورب از مالی اقیم السولا شدی تکم دن ادر دین لرا فاجر فیدتا منا ناسی نو کجلو ندازن کخال کو تاویل امسراوڑی دیتا ورزو کم منا سماناتی او ورزو کم میوی ورکدی لرا نمی اونا دده پارا چلی قدرو کی ایر وز منگای کنن تو پوئی که پاگا توک پی چه منگای پتو وخکارا کوئی آنو پتی که دا اللہ نیسی وشیز بز مکانو پا اسمان که الحمدللہ اللذی واب علی علی کبر شکر ندی اللہ غزات لارا چه مالا را کو بڑا توک کی اسماعیل و ساق یا کنن رب زمان خام خواده وری دن کده قبل اون که دعا ورم امی ایجال نیو کرده مالا را خود را اون که دمان دو حسن الاولاد زمان ورم امی و تقبل دعا قبول که بلن زمان ربنا ای رب زمان باب که مالا را او زمان مورو پلار لرا ولی المؤنسب سوال کئی پلار خبر یا ارتدا دی ابتدا وقتی ولی المؤمنین ایمان دار دا یوم اللہ دی منگ دی ابراهیم علیہ السلام پر دعا کرا ولی یا ما یقوم الاسا حساب پاگر چودریگی صاحب لا تا سبن اللہ غافلا یر دنیا ذکر کئی فلا تا سبن اللہ غافلا او گمان مکو پا اللہ دنا خبر داگنا چکی ظالمان یقینا رسکی اللہ دیل را آخر دیتا چھ بوک براوتیوی بودی کھڑاگی براوتیوی بودی کسترگی مندو ان کی او چھتا ان کی سرون خلو نبو آفس کی گی دیتا نظر دی کتب نشی کتے زګه چې مخفح پي زنه تبه اړمي وافيده تو ما وا او زلون علي بخالي وي خو يرا خلک خبر کا خلک دا غير زنا شراب شي دي ته غزا په کول لزينا نو واي با کسان چې ظلم کړه ور بزمنګا اخرنا لا علاج رن قريب رستو کوم لراني تي نزيتا اخرنا علاج رن قريب نو جيب داوا تکا من به قبول کو بر نستا وانا تبي رسول تابي داري وکو پیغمبرانو سا اولم تکونو اللہ بتوئی اولم تکونو اقسم تو من قبل آیتا چه کندن قسمونو کڑی مخی مالکو من زوال چنیش چه تاسو لرا زوال ختمی دل تاسو دانوی چه منگ بامی شیو دویم مالکو من زوال نیش چه تاسو را لقی دل دی غلط اکی دینا چه تاسو دی غلط اکی دینا واری او تاسو سوی دلوی پا کندر دا کسانو که چه زیاده کڑو پا خلو زارنو باندی فتبین لکم او کار شو و تاسو تا چه سس کاتی می کڑوی ده دی سرا او بیان کڑمی و تاسو عبرتونا وقت ما کرو ما کرام او یقینا دی کڑو تدبیر خپل اضافت کی اشاره ده چه ده کون زور کڑو چه سو وسی وغای کڑو ما کرام او یقینا دی کڑو تدبیرون خپل ده خپل وست مطابق او اللہ سر تدبیر ده دی و این کان مکرم یو مانا و این کان مکرم لی تزول من الجبال او نو هغه تدبیر ددی چوڑا کی ددی نه غرونا او نو تدبیر ددی چو خوځی کی ددی نه غرونا لذا ظلمن الجبال چه ددی نه غرونا یعنی حق پرز ددی نه نشو دای تدبیرونو باندې حق پرز د خپل میشن ناړول نه شون ان فیک او لتزول او نو تدبیرونه ددی چو خوځی کی ددی نه د غرونو غون دی حق پرز دعا طلاق کل جبال لا تزازهم الرياو نکدات دیمانا و انکان مکروم او یقینا تدبیرون ردی لتزول منه الجبال چه خواست دلو دین و خرونا دومره غړ غړ تدبیرونه کړو چې غر به د زاینه لا کوله وي خو پرست د زاینه ونړو کول ان الله عزیز انتقام یقین الله رزور اور بدلی غسو والا پاور چې بدل کړی چې زما کبې دینا زکه په دین ظلمونه شوی دي اسمانو ما و برزول الله الواد القهار و برزو اما خامو بشی الله ته چې کیو د زورار وطر المجرمین او این به مجرمان پا دقا ورز مقررین پا الاسواد تاول شوی پا زندیرانو که خمیسون ندهی بدران سلووی من قطران یار تار کلو و تخشا و جو همون نار او چاپت بکی مخونو دهی لرورو دیده پارا چه بدلور که اللہ ریو بندل دای چی کردی یقین اللہ ری سکنٹولی صاحب هادا بلاغو لنناس حالات دارا رواندین ورسوا ایتو خرجان ناس من الظلمات الانور حاضا دا چه ده رسول دی خلقو تا اور دید پارا چیو رلش دی پتی باندی ولی عالمو دا چه پوشی انما هو الان واحد چه اقینن آغا اللہ ریکیو ولی اذکر اولو الالباب اور دید پارا چه نسیت واقلی اقل من صورت حجر کی او ذکر کی تصویب دا مجرمانو افسوس دا مجرمانو امانی ارمان بچه کمدنو بیا کوئی اول باب کی اول رکو کی دعوی ذکر کئی بیادویم کی دلائل اقلیا او درم کی نقلی دلائل نمونی دل تخفیف دنیاوی درید پخوانی پخوانو ذکر کئی او دو سنو الف لام را تلک آیات الکتاب کتاب داری آیاتون دی کتاب قرآن مبین او قرآن کریم واتیا الکتاب نو تیر واقعات تی بکی و قرآن نو دی واقعات تی بکی ربما يود الذين دير كرت بغواړي آګه سان چې کوبره کړه لو کانو مسلمانين ارمان چې وېلې تابعدار پریږدې لرا يا کلوه تمتاو چې دې خوري او فائدې اخلي وایلو يم العمل او غافل کړې دې لرا امیدونه نان مې قران او اشعار مې زنن پسو فعلمونه زردا چې دې وبوشي فمالک نامن قريهن انو مې لاله کړې چې او خار الا لها كتاب معلوم مگر دا غیر پار دی لک معلوم ما تذبق من امتنا جلا ما تذبق من امتنا جلا نمک کی وڑلا اجلا دنی ٹیخ پلینا انرستو کی گی نزورنا وائد یا ایو اللذین زلال ازدک واغ کسا چنازل کڑیش نازل اولشی بدبانی قرآن دا دپا خیال انکا لمجنون یقینن تو خلیوانی ما توریدی رحم اللہ پا دید ایسی کر گئی چلیوانی و تولی اینکا لما جنون چه طول خلق یو ترابطا دی او تا چه کمدنو بل ترابطا دی طول خلق تا خلاب کی او طول دنیا نا خلاب کئی اینکا لما جنون لو ما تاتینا بالملائکا خولن راول امکتا فرشتی کتی درشتی نونا نازلون فرشتو لرا مگر دا پار دا عذاب فما کانو ازم منظرین او نیدی دی پتا وقتی چه محلت بولور کریشی دا دی پیتر ازنو پا نمانلو قرآن کریم نه خرابیږي زکا ان انا نزلنا ذکرا یقینا ما نازل کړه دا نصیحت او دا چې خلق ته خپل اصل فطرت رات کی و ان لا حافظون او یقینا زم دې را ساتون کې الله الفاظ ساتي په حافظانو ادای ساتي په قاریانو معنی ساتي په عالمانو احکام ساتي په فقهاو قانون ساتي په حاکمانو وَإِنَّا لَنَحْنُ لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ او یقیناً رالی گلیمیو سانا مقی فیش یعیل اولین پاڑلو بخوانو کی وما یتیم نبرات دیتی سیو پیغمبر مگر دی بجے کمدن اور پولی ٹوکی کولی دک کرنگین نباسم دین کار لرا فضلن دا کسانو کی فضلن دا مجرمانو کی ایمان دلاری دی پدی بانی او یقیناً تیرشو دا قانون دا بخوانو ولو بتانا دی موجزی غواری موجزی نلو بتانا لیم که پکولاکم بدیبانی یو ورد آسمان چه دی خیجی پاگی که فضلونو شروع بشی دی چه خیجی وابکی بیابم دی وی چه اقینا نشه شوی زمانگا سرگی بند کلی شوی سرگی زمانگا دا پا منگ بانی نظر بندی شوی ساسمان مسمان نو بلکه منگ یو قوم جادو پر شوی حقیقت بدلو نراشی دا مسئله دا اقل موافق دانو ویمانی ارمان با بیا کوئی ولی نمانی او یقینا گردولی میده پا اسمان کی بروجن ستوری بروجن بنگلی بروجن قصورن دا پا ملائک امور چی چاگی یلتا بکی ناسی وزینا و خستکڑ می دیلارا د پاره د کتون کو او ساتل مې دل راداریو شیطان د ټلی شي نه مگر هغه څوک چې په پټو اخلي او ریدل شي خبره استمع المسموع فادو شعب مبين نو لګي په دغه سلام بابا لا او مګه غړول مې دل را دیر راوال کینافیا اور تا کړي مې چولې مې بده کې درانه قرار نګرونه امبت نافیا اور اټو کولې مې بده کې دار یو سیزنا من کل شین دار یو سیزنا موزون پاندازا او ګر زولې مې تاسو لره بده کې ګذران فملستم له برازقین او هغه تعالی را چني تاسو غیل روزي ورکون کی او نشته یو سیز مگر ما سره دا غی خزانی دی بلا لویزوان وی یا طالب الاشیاء من غیره ما انت عاقلو یا د سزونو وختون کې د بل چانه تا کې عقل نشته حال من چین له سو په خزانه ولې دا سم یو سیسه چې الله په خزانو کې ني نبي موږ لرا کې ولینا فمان نزل الله بقدر معلوم کتالا ستا چې کمنو روحانيت درکې نو په دادا چې څومره بدل شي او کوم مادیات درکې نو په اندازا فمان نزل الله بقدر معلوم نازلون به لرا مگر په انداز معلومه اور علی گم بادونا لواقع ڈھک دوبو یا ڈکون کی لواقع اب لاربون کی چوریز اشار بھی فانز اللہ من السمائے مراورون دا اسمان نوبو فاسقینا کمون اس کوم تاسو باندا فمان تم لہو بخازنین او نی تاسو زی خزان کون کی او یقینا زو خامخا جوندی کولوم لکول کوم او ما تو پا زیم پاتی کی دن کے ارسو ما تو پاتی کی گی او زی میرا شدن کے او یقینا پی جنم مکی کیدون کی ساتھ سنا اور رسو کیدون کی ساتھ سنا مکی کیدون کی امک کی تلی من خلق اللہ او مستاخرین چلا اللہ نے پیدا کری مستقدمین تیرے پیڑائے او مستاخرین دا امت مستقدمین تابدارہ تا مکی کیدون کی مستاخرین دا تابدارہ نا رسو کیدون کی مستاخرین فی سب فی القتال مستاخرین ان سب فی القتال اول مستقدمین منکم اولنی سب ترامنڈی ہوئی فلقد علمنا المستاخرين جرستني سبتزين فاولين نرستو كيغي فلقد علمنا المستاخرين او يقينا نرستا اغبا جمع كدير را يقينا اغا الله ركمت والا و پوه ذات فلقد خلقنا الانسان انسان دليل انسان پیدائش پل دليل اقلي او يقينا پیدا کرمن انسان تو وچه خاورنا من هما ان طور الله مسنون چه وقف تير شوو اول خاور و تراب او بی پکی واچاولی نو خط شوا بی اولارلا نو لازیب شوا اوچا شوا نو سلسوال شوا اول اوشیدو نمخی وقت پی تیر شو نو مسنون شوا بیا چی وقت پی تیر شو نو تور شوا نو حماء شوا لاح شوا بیا اوچا شوا نو سلسوال شوا نو تنگی کو کل پخار وال جان نخلق ناو او پیره پیدا جان بابا پیدا کرمی دل رامخ کی من نار سموم دور گرم نا او دور زهری لنا و از قال ربو کا اس شیطان واقع ذکر کئی ما آلو من استقبر و توقع نتیجه دا غچا چدا اللہ دا حکم زانو چطو گرنی اومن دا شیطان پلار بانی مز آرمان بکائی تصویف دعوه دا صورت آرمان بکائی بیانو اتان صوف و از قال ربو کا پاک چوی رفتا فرشتو تا یقینا دا پیدا کون کمی او بنی آدم دا وچ خاوری توری چو وقت تیر شوی دا خمبیر شوی فیضا سوی دونی چو برا کم دل برابر کم دل را پوکوان پدک اخفل سا اخفل روح فقولون سیده دا سجده کون کی سجده اکڑا فرشتو طولو پیوزل و شیطانو نکڑا دیر نفرت دیو کر که اکڑا چی شیدی دیج کمینا سجده کون کو نام ویویل یہ ابلیسا اللہ رب رضیت ہوتا ہے یہ ابلیسا سشیوی تالا را چنشی تا سجدی کون کنا اغواتا ہے نیما چیز سجدہ کم یو بندہ تا چی پیدا کرتا دا وچی خاوری خمبیر شوی تورینا اللہ وطا ہوئی وزا ندینا یقینا تیرٹل شوی لانتی یقینا بتاوان لانت الہ امیدین ترارا جتر بندی پوری اغواتا ہے ورب امی ما دمرا توکا تراغر از پوری جدی و پورتکڑیشی یا اللہ تو یقینا تا دمکڑی شوی دا مولد دل در کڑی شوی دا خود ما پخواخا تراغر از وقت معلوم پوری وی دوی ورب امی وی ما خوی تنید دی وجنا چیزی دی غلط کرما لاؤزو ینن لهم فی الارد خام خازما خیستا کما دیگ دا پزما کی زما کبو تا خیستا کما و غلطون با دی چولولا مگر ستا بندی گان دینا المخلصین اړول شوی یا الله موږ دې شیطان پر استثناء کې راولا قال هذا صراط الی مستقیم الله رب العزت یومانا هذا دا اخلاص لار دمات سیدا په اخلاص به ما ترارسی اخلاص فی المعبود اخلاص فی القصد والاراده او اخلاص فی المحبه په دې به ما ترارسی دویم هذا دا نیکان بندگان ما تسمع لار دا د دې په صحبت پر ارسی صراط الذین انعمت علیهم یقینا بندگان زما نشته تعالی را په دې باندې سوزور مگر او سو کتابداري او پرستاد گمراهونه یقینا دوزخ خامخه وادر دې در ټولو دې د پاره وورونه دي دار یو ور د دینه دي عیسا تقسیم شوی تل شوی بشارت یقینا پرهیزګاران په باغونو چینو کې وای دنه شریعت او سلامتی ابج بچ او بابا سماج بسنو دی کری من غلن سکیناو بغضو اخوانن رونا علا سر متقابلین پا تختون مخامخ نورسی کری دا بدی کسر والے او دی وردی نونی استلشی خبر کبا نیان می چه یقینن دی ما بخل که محروبان او یقینن عذاب دما اگر عذاب درده ان کے ونب بی ام درین باب دی صورت پا دی که نمونی دی تخویفی دنیاوی او ما نی ارمان بکوئی او گورا جچانو منل تباشیو اول لوت علیہ السلام قوم ذکر کئی خوچی آغی لکمی فرشتی علاقت در آغلیوی نو زیر راوڑیو دا تمہید دے خبر کدی لرا تمیل منو دے ابراہیم نا چیزن نشو پتا باندی نوی ویل سلام قوم انگا ابراہیم تو یقینا منستاسو نیریگو منستاسو نیریدون کیو اغی وطوی لا توجل یاری گما ہن نانو بشر کو بی غلام علیم یقینا زیر در کوم تا ته په اولک پوه باندې هغه ته تاسو را کوی مال را سره د دینه چې رسیدره ما ته بډا تو نو په سچ زیر را کوی هغه یو ته زیر در ته کو بالکل مناسب بالکل با حقیقت نه ډک اسه غپنه نه مکه غته نه امیدونه هغه ته توبه توبه نه نه امید کیږي در رحمت درف زمانہ رحمت درف پر نه مگر گمراهان خو سر تاسو غټ مقصد سر دی له خونه راغلی سر ستاسو غټ مقصد یرا لګول شو هغه یو ته یقینا موږ را لګل شو قوم مجرم لا الا للوت مگر اولاد دلوت بچی دلوت یقینا خلاصون کیو دی لور ټول لا الا مگر خزر دو انداز کړم دا چې یقینا دار د پاتې کیدون ګنا عذاب کی په او کې چرال لوت والو ته په پستازي او فرستي وی ول یقینا تاسو یو قوم ناشنا د دې ملک نه جامع ډیره صفاری او دی علاقی نیو اگه یو تاوی بلکه منگ راوڑه ده تا تاق سی چه دی پکی شک کئی او راوڑه ده منگ تا تاق پیسالا او یقینا خام خام گریشتی نیو پاس ری بیالی کا نو بوزا بال بچتی پیو ایسر شپکی و طبیعت بارم اولا گده دی پشاگانو پسی امیر ده تعدیبی سفر کی دی امیر رستو زی او تعظیمی سفر کی دی مخ کی دی او عام سفر کی اس خبرانا که مخی کیگی گرستو کیگی صحابو بی امانگ با نبی علیہ السلام سر روانو دا تکلفات نو کن نانا تقدم ودن تأخر مانگ با کل مخی شو کل واقع مخی شو دا تکلفات نو تعدیبی سفر دی نو امیر دی شاہ تا روانی دی جماعت جوڑ دی ساتی دی جماعت جوڑ با ساتی دی شاہ نبوی او چه تعظیمی سفر دی نو امیر مخی کا دی تعظیم بزن کی واتب ادوارم ولیل تفید مرگمان او رسطن دو گوریو تن ساسونا او زی حیث تو مرون کم دیتا جی تاستا حکم کرے شوی دے اوامی او راولت تدا فیصلا چه اقینن مند دے خلقو مقتون خصبہ کرے شی سبا پٹیم کے سبا کون کی او رال المدخار والا یس پر شیرون خوشالا خوشالا خوشالی کولا ویراشی چکرکان نبلی دی دا شک کنگلائی وی طول مرضیانو خالا نوی ویل ان اولای زویفی دا خوزما ملمانی دی فلا تب زهون ما مرسوا کوئی کنا ویرگی دا اللہ نو ممی شرموی اغی و تاوی اولم ننا کانی العالمین اینوی منا کڑی منگا تا یو مانا اینوی منا کڑی منگا تا آنی العالمین دا مل مسیح ور کول دا مخلوقاتونا تا تا ممی دیمینی چه تا گور اخپل دیره دی نیشتی تا زمان ملمان ستا چه ملمان شیخ بدل تا منگ لراولی دا دا مرضی سڑی کار دی چه کول ملمان شی وی خوری بیا چه لراولا گوری خوری چه لراولا او چه دا سیان ملمانی وی ملمانی دی را گلی وی دی شکرو لگوی حضای وطوی اول امنا نکان العالمین آیتا چه کم دنو فی امانا اینا منا کړه منګا ته د بچ کولو د مخلوقاتو نه تا ته مونږ ویل نو چې زمونږ نه وسوک بچ کینا چې سب بیا مونږ له مخه تکیږي مونږ ته مخه تکیږي نه هغه ته وی دا زماد کلی دینه کای کتا څو کون کیي لامروکا و عمر دې ډیر شانو عمر دې ډیر شان لامروکا ستا مهنت گواده چې اپینه دې خامخا پنه شکی واریان بین شو شهوت په سم سورو فاقذت مسویات مشرقین نوونی ولده لره یوی ناری مشرقین ده نور خاطب ٹیم کی کڑمی بانده آلیا بانده طرف ده لان دی آن خداونده که انگام سار کرد قومی لو ترازه رو سفر لان دی بانده کرد دب دیر اکرل اومی ورول پدی بانده کانی منی چی جیل دی تکرو یقیناً پدی که خام خانه خیلی ده پار دی برد غستون کو پاین ناوی قیران دا کل خام خانه لبی سبیل مقیم پلار چلن دا بانده این نفی ذالک که قیران پدی که خام خان خرد عبرت ده ده پار دی ماندارو و این کانا صحاب علیکتل ظالمین او یقیناً زنگ لیانو ظالمان نو بدلا میو آغستر دینا و یقیناً دی لهما یقیناً دا دوارا خام خادی پا لبی امام مبین خام خا پا ساملالار باندی پا مین روڈ باندی جی ٹی روڈ او یقیناً در اوزنگلی و دره منمونا اغا گٹ والاو در گٹ نا چواتا او خراواتا لیوا یا حجر دی در ذهنمو المرسلین در پیغمبرانو فاتینا مرکڑمی دیلر نخی نو دیو داغی نمکڑو انکی او دی بچه کندنو توکل گرونا بیوتان سمستی آمینین بلکل محفوظ با آمن باندی اونی وال دیلر یوی ناری سارکو انکی فاتنگرل دیلر آغا اونو رونو آغا کمالونو آغا انجینیورو کانو یک سیبون چی دی بکول اما دی علمونو پایدا ورنکڑا وما خلق نسمات نمی دی پیدا کری اسمان از مکا وما بینو ماسی شمیز دی کری اللہ بلاف کی مگر دپار دا کارکولو یکینن ا مقرر کړه راتون کدا فاس با استفال جمیل نو مخواړو په مخړولو خيستا فاس بعد ردی موایا فاس بیان نو مخواړو خو بعد ردی دا موایا یقینا رستا اپ آسان پیدا کون کړي هر علی مو په ذات او یقینا درکړه ترغیب ال قران یقینا درکړه مې تعالی را هغه وو مضمونونه چې بیا بیا راځي مقاصد سمانیه هغه آداب ار یو سره لګي یا سبان وایا تونا دفق فاتحی چی بیا بیا رازی پا دی قرآن کی یعنی قرآن کریم لوئی یا و منزلون دی سبا من المسانیا و منزلون چی قرآن مجید می دل در که بیا نور ست سل گو ری ای رسم که یا طالب جانا چا گاڑی تاو نپس خیگی چا تی کم دینو بنگلی تاو نپس خیگی نا اللہ رب العزت تعالی لوی دولت در کرده قرآن کریم باندې خوشحال شا لیسا من نام اللم یتغن بالقرآن چه با قرآن زان نخل کنو پورو نگنو نارو زما پا طریقه نروان لا تمدن آینک موگ دوا دی رستر گی دی آغستا ما تانا بی چه فائده مور کرده پا آغستر قسم قسم کافر اتر دینا ولا تازن او غم مکو بدی چه دی چه گمدن ایمان نراوڑی دقل ملگر و خیال ساتا حضیرت الملاحظه وقف زناکا اوقتک وزر دیماندارو تا اووائی چه یقیناً زیما ان نذیر المبین یرون کساف کمان زلنا علی المقتصمین ندی امت نمونی ذکر کئی کمان زلنا لکچ منا ذلکڑ والی المقتصمین پاویشون کبانی چه لاری تقسیم کڑوی دمکی لاری دویم فتوی تقسیم کڑوی چابوی ساہر وطوائی چابوی دی جا دکر وطوائی جادوگر وتاي نو تقسیمو لیکړو الذين كسان جال القران عزين شګر ډول قران ټوټي ټوټي د خپل مقصد به مانو نور به نه مانو يا عزين ټوټي ټوټي چاته وسير وي چاته جادو چاته ساتير الاولين استا پرب مې قسمي چې خامخا زبر تاسو کوم دې ټولو نه دا سبار کې دې کول فصدع بما تؤمر نو صاحب بیانو کا صدا چې ششر حواله دې زما کې لار اخلاص کی تڼي وڼي لاړ شي مساله تڼي وڼي بوزا چې شرک او توحید بیا یو ځای نشي من صد از زجاج اذا فرقا صاف بیان کا بن الجهر بالصوت خطیزه وایا فصدا بما تؤمر نو صاحب بیان کاوه چې تاسو کوم کړی شوی دی وارز ان المشرکین اما خوانو د مشرکانو نا یقینا د پوره امثال را په بار دا غټو کوون کو کې دا یو ډلو مکه کې سکسانو نا او شپو یا پینزو تو کې به کول نبی علیہ السلام پوره زای په زای به ولادو تو کې به کولې هر مستاذین تو کې کوون کې هغه ثانه دلون ما الله اعلان اخر شګر دې دی الله سره الا بل زردا چې و پوشي تسلی او یقینا ما تفطر چې یقینا تنګي کې سنستا پاغ باندې چې دی یو یو دای کوم اعتراضونه کوي چې مجنون بما یقولون فسبح الله ته توجه ساته فسبح بحمد ربک پاک بیان او سره ستاره در رب دی او شد سجدی کون کنا او عبادت کوه در رب دی تر مرګه پوری عبادت د پیغمبر بیان دی اندری رامه تراشو می خراش دم بدم تا دمی آخر دمی فارغ مباش تر آخر سلگه پوری بیان کهو عبادت که خلاصون نیشته زنی وی ده یقین نمورد معرفت ده چه معرفت ده تمیلاو شو بیاد عبادتونو چوٹی شوا داد اجمان خلاف تا چه عبادت تا عبادت بانی یقین تاورا سیده عبادت با پریده بیا چه با کم سیز عبادت یقین تاورا سیده او په کوم سیز یو مقام ته ورسېدې نو داغي قدر وکړه داغي پرې خودل نشته وا عبد ربک او عبادت کو در رب دې تر دې پوری چرایشی تا تمار او اخر دعوانه زوم زبسته حلقه دا یو